w tym roku ceremonię w tej najbardziej prestiżowej konkurencji. Aczkolwiek, Kasiu, jeśli pamiętasz, jakiś czas temu już zapytałaś mnie, kto twoim zdaniem zwycięży. No i ja wtedy powiedziałem, i wiele osób to w tym roku powtarza, że jednak 1917, sama Mendesa. No ale wszystko jeszcze się może zdarzyć. A ja z kolei słyszałem, że... A każdy coś wie już. Tak. To chyba... A ty słyszałeś, że? Że Brytyjczycy niech przyznają sobie sami nagrody, a my tu musimy nagrodzić jednak amerykański film. No, What's Happening in Timing, Hollywood już... Nie może być bardziej amerykańskiego filmu. No właśnie wydaje mi się, że te sentymenty mogą tutaj sprawić parę niespodzianek w stosunku do tego, co widzieliśmy na poprzednich ceremoniach od czasu Złotych Globów, bo już mnie zaskoczyła kategoria najlepsza animacja i nie Klaus, który był jakoś tam typowany na zwycięstwo w tej kategorii akurat, i to akurat nie amerykański film, tylko hiszpański, choć anglojęzyczny, ale Toy Story 4, kontynuacja znakomitej oczywiście serii pixarowskiej, no ale mogło się wydarzyć zupełnie inaczej, a tymczasem nagrodę kolejną odebrała autorka kostiumów do filmu Małe Kobietki. I się cieszymy z tego chyba. Cieszymy się. No tak mi się też wydaje. Ja, wydaje mi się, że to był jednak Oscar za scenografię, bo my tutaj siedząc w studiu oczywiście tylko możemy jednym okiem, nie? Mylę się? Nie, to były raczej kostiumy, bo Małe Kobietki były nominowane w kategorii kostiumy i ten Oscar powędrował do Jacqueline Duran, ale myślę, że może spróbujmy dojść do tego, która to rzeczywiście była nagroda, a państwo posłuchają muzyki teraz. Thanks for the memory of sentimental verse, nothing in my purse, and chuckles when the preacher said, for better or for worse, how lovely it was. Thanks for the memory of Schubert's serenade, little things of jade, and traffic jams and anagrams and bills we never paid. How lovely it was. We who could laugh over big things were parted by only a slight thing. I wonder if we did the right thing. Oh, well, that's life, I guess. I love your dress. Do you? It's pretty. Thanks for the memory of faults that you forgave, rainbows on a wave, and stockings in the basin when a fellow needs a shave. Thank you so much. Thanks for the memory of tinkling temple bells, alma mater yells, and Cuban rum and towels from the very best hotels. Oh, how lovely it was. Thanks for the memory of cushions on the floor, hashed with Dinty Moore, that pair of gay pajamas that you bought and never wore. Say, by the way, whatever became of those pajamas? Huh? We said goodbye with a highball. Then I got as high as a steeple. Did you? But we were intelligent people. No tears, no fuss. Hooray for us. Strictly entre-nous, darling, how are you? And how are all those little dreams that never did come true? Awfully glad I met you. Cheerio and toodaloo. Thank you. Thank you so much. No i prostujemy już szybciutko naszą drobną pomyłkę. Emocje nas poniosły, proszę państwa. Emocje nas poniosły, ale też tu musimy mieć ogromną podzielność uwagi, bo tu się bardzo dużo w studiu trójkowym dzieje, a jednocześnie cały czas podglądamy i nie zawsze też możemy usłyszeć. A i, jak się okazuje, Akademia... Trochę nas oszukała. Trochę nas oszukała, bo zmieniła kolejność. To tak jak wspominałem niedawno sytuację z Idą i Oscarem, niespodziewanym w tym akurat momencie. Wtedy ledwo się zorientowaliśmy. Wtedy aktorki się ledwo zorientowały, bo akurat wyszły z sali. To ta sytuacja, o której wielokrotnie już opowiadała chociażby Agata Kulesza. Więc to się nie zmienia. Pewnego razu w Hollywood cały czas na razie do tego momentu z dwoma Oscarami. Tak, za scenografię odebrały tego Oscara Barbara Ling i Nancy High, a ponieważ zobaczyłam na ekranie płaczącą ze wzruszenia Greta Gerwig i trochę tutaj mieliśmy właśnie wtedy zamieszania. Tak, to za małe kobietki. Za małe kobietki Jacqueline Duran dostała Oscara za kostiumy oczywiście. Zupełnie zasłużenie. No, a skoro mówimy tyle i mamy powody, bo te dwa Oscary już o filmie Quentina Tarantino pewnego razu w Hollywood, no to przecież bo nie mówiliśmy jeszcze o tym, przypomnijmy. Gdyby państwo zapomnieli, to przypominamy. Tak, że jednak w tym filmie wystąpił polski aktor i to już jest trzeci, jeśli dobrze liczę, akcent oscarowy w tym roku, no bo jednak na ekranie w tym nominowanym wielokrotnie do Nagrody Amerykańskiej Akademii Filmowej wystąpił Rafał Zawierucha. Sięgnijmy po jego wspomnienia z planu filmu Quentina Tarantino. To jest wielkie wyróżnienie grać pana Romana Polańskiego. To było przeżycie niezwykłe, wchodzić w jego życie w tamtych czasach, w czasach świetności Hollywood i w tych czasach wolności w Hollywood, kiedy on tam był, kiedy jest reżyserem znanym na całym świecie, którego potrzebują wszyscy. Każdy aktor chce u niego grać w Hollywood. Roman Polański wtedy. Aha. I Quentin Tarantino, u którego Zawierucha gra Polańskiego. U Quentina Tarantino każdy chce zagrać, chociażby powiedzieć hello sir. To są pewne takie wydarzenia, do których po prostu podpisujesz w ciemno umowę, bo wierzysz, bo ufasz. I tu mogę z całą stanowczością powiedzieć, że wejście w kostium, wejście w rolę Polańskiego i przygotowanie tego całego pomysłu, całego filmu, całego scenariusza przez Quentina Tarantino, to jest 100% zaufania. Gwiazdy tego filmu, naprawdę największe gwiazdy amerykańskiego kina, doskonale znamy z ekranu. Miałeś okazję być z nimi, spędzić wiele czasu, być na planie, rozmawiać, pewnie wspólnie jadać i tak dalej, i tak dalej. Więc od kogo zaczniemy? Mojej żony filmowej. No tak myślę, Margot Robbie. To jest, wydaje mi się, ta pierwsza dziesiątka, z którą miałem styczność cały czas. Oczywiście reżyser to jest jeden w ogóle osobny rozdział, temat, książka i w ogóle. Natomiast taka właśnie więź, mocna relacja partnerska i nie bojąc się tego użyć słowa, jakaś taka mocno koleżeńska, bo to nie tylko opierało się o to, że spędzaliśmy czas na planie, ale Margo naprawdę, no zajęła się mną naprawdę na tyle, ile jej czas pozwalał. Piękna kobieta, cudowna w ogóle, ale z żartem, z dystansem, z poczuciem humoru. Zrobiliśmy sobie non-stop jaja, jak mieliśmy tam czas wolny czy coś. Rozmawialiśmy, tak. I dla niej zagrać Sharon Tate, to dla mnie zagrać Romana Polańskiego. Mimo, że to jest wyjątkowa, wybitna aktorka, młoda, genialna, piękna, to masz te same podstawy, masz te same emocje typu radość, typu zaszczyt. I też mówiła, że wow, że to jest naprawdę wielki zaszczyt, wiesz, że my siedzimy razem w aucie u Quentina Tarantino. Kiedy zacząłem już myśleć o aktorstwie, był jednym z moich marzeń. Marzenia się spełniają. Kiedy okazało się, że jadę do Hollywood grać u Quentina Tarantino Romana Polańskiego, no to miałem na zasadzie takiej, no Panie Boże, no ja się modliłem o to, żeby zrobić coś więcej, ale że aż taka akumulacja, to co dalej? Dla mnie każde wejście na plan, popatrzenie nawet na niego, kiedy on robi coś innego zupełnie, kiedy ustawia inną akcję, inną sytuację, to był zaszczyt i to był sen. Jeżeli możesz patrzeć na takiego reżysera w pracy, jak on działa, to po prostu dostajesz skrzydeł, to po prostu czujesz, że możesz 1000 razy więcej z siebie dać. A chodzi o to, żeby dać tyle, ile masz dać. Jeżeli dasz za dużo, on ci to powie. Jeżeli dasz za mało, on ci to powie. On powiedział mi kiedyś na planie i to w ogóle rozwaliło mnie. Ja zapytałem, czy słuchaj, może bym zrobił tak? Sam siebie skrytykowałem. Mówię, wiesz, bo chyba tu za bardzo tak zrobiłem. Na co Quentin Tarantino zrobił chwilę pauzy i mówi, rób co, pii! Chcesz, jesteś Polańskim. Atmosfera na planie, wiesz, wolności i takiej przestrzeni i bezpieczeństwa. Nie bać się próbować, nie bać się proponować. Bądź pewien, że ci powie. Musisz zaufać. Jedno z pierwszych też spotkań to było na planie już, ale oczywiście poznałem Leonardo DiCaprio, poznałem Brada Pitta. I na przykład z Leonardo DiCaprio cieszę się, ponieważ jednym z takich tematów, który gdzieś tam sobie gadaliśmy, czekając na coś, no to był Szukalski, polski artysta ze szczepu Rogate Serce, który przyjaźnił się z rodzicami DiCaprio i on był przeżywanym dziadkiem Leonardo DiCaprio. Leo DiCaprio stworzył jego wystawę w Stanach. Tutaj był wyklęty, wyrzucony. Szukalski to jest jeden z wybitnych naszych Polaków, o którym mało kto pamięta u nas. No, Leonardo DiCaprio pamięta. A Leonardo DiCaprio mało, że pamiętał. To był jego przeżywany dziadek. Zrobił o nim dokument. Z Bradem Pittem pewnie już takiej historii wspólnej nie znaleźliście. Nie, bo Brad był przy tej rozmowie, więc też się dowiedział o nim. Aha, dowiedział się. No to już wie. O czym rozmawiałeś w takim razie z Bradem, jeśli nie o filmie? Mieliśmy kilka takich rzeczy. Rzeczy prywatne chcę zachować dla siebie. W pamiętniku napisałem, więc jak wydam książkę, to przeczytasz. Są takie plany? No za 30 lat, 40, jak już będę na emeryturze kiedyś. No daj spokój, po co wcześniej? Wiesz, ile by teraz skandali wybuchło, jakbym to wydał? Szanowni słuchacze Trójki, zapraszam bardzo serdecznie Once Upon a Time Hollywood w reżyserii Quentina Tarantino. Oglądajcie i potem dajcie mi znać, czy wam się podobało. To oczywiście Rafał Zawierucha w nocy Oscarów w Trójce, a tymczasem wręczono dosłownie przed momentem kolejnego Oscara. Kategoria najlepszy pełnometrażowy film dokumentalny wygrała Amerykańska Fabryka. Steven Bogner, Julia Reichert i Jeff Reichert. Niektórzy podejrzewali, ponieważ Michelle i Barack Obama są w gronie producentów tego filmu, że być może pojawią się na scenie, ale nie pojawili się. Odbierają nagrodę reżyserzy. W tej kategorii nie zwyciężyła jednak Kraina Miodu z Macedonii. To w ogóle była bardzo, bardzo mocna kategoria. Widziałem wszystkie te filmy i naprawdę tutaj jest dużo dobrego i te dwa filmy opowiadające o Syrii są naprawdę wstrząsające. Zarówno Jaskinia, jak i ten drugi film Forsama. To naprawdę jakby chyba z tych wszystkich oscarowych filmów to te chyba zrobiły na mnie największe wrażenie. Ale film, który wygrał, też jest bardzo ciekawy, bo opowiada tak naprawdę taką historię, której byśmy się nie spodziewali. Otóż Chińczycy przyjeżdżają do Stanów i tam szukają taniej siły roboczej i zakładają fabrykę. I to jest bardzo ciekawy film o zderzeniu dwóch kultur, o właśnie tym pionie menadżerskim chińskim, który się zderza z pracownikami amerykańskimi. To się dzieje w mieście, które przez lata produkowało samochody Chryslera, więc jest za tym cała ta mitologia amerykańskiego przemysłu. Świetny film. A my pozostajmy jeszcze przez chwilę, myślę, przy filmie Once Upon a Time in Hollywood. I w Kalifornii. All the leaves are brown and the sky is gray. I went for a walk on a winter's day. Stopped along the way. Well, I got down on my bended knees and I began to pray. You know the preacher digs a call. He knows I'm gonna stay. Yes, he knows, 'cause I told him so. Such a winter's day. Well, sky is green. Oh, I went for a walk on a winter day. I'd be safe and warm if I was bitter, if I was in LA. Yo quiero gozar en California porque yo me siento tan bien y por eso yo te quiero porque tú me tratas bien en California. Mira, no seas tan mala, nena, no me trates así, que yo me quiero morir, muchachita, por tu amor nada más. Oye, no me digas que no, porque yo, oye, mulata, mira, baby, hey, California dreaming. It doesn't matter how you say it. All I wanna say is I love California, baby, yeah. I really need a little bit of loving, yeah. Quentin Tarantino przyzwyczaił nas do tego przez te wszystkie lata, że ścieżki dźwiękowe jego filmów są nasycone piosenkami z różnych okresów, z różnych stron świata. A to był Jose Feliciano w pięknej wersji utworu California Dreaming ze ścieżki dźwiękowej filmu Pewnego Razu w Hollywood. Tymczasem w Dolby Theater kolejny Oscar wręczony za krótkometrażowy film dokumentalny Learning to Skateboard in a War Zone If You're a Girl, czyli tak można by przetłumaczyć ten tytuł, ucząc się jeździć na w strefie wojennej. Jeśli jesteś dziewczyną, odebrały tego Oscara Carol Dissinger i Elena Andrzejczewa, a to film o dziewczętach z Kabulu, ze środowisk, można by powiedzieć, społecznie upośledzonych, które uczą się czytać, uczą się pisać, chodzą do szkoły, ale jednocześnie budują więzi między sobą, właśnie ucząc się jeździć na deskorolce. A my od początku ceremonii wiemy już, który aktor otrzymał Oscara za najlepszą rolę drugoplanową, to w tym roku oczywiście Brad Pitt, a już za chwilę dowiemy się, która aktorka za właśnie rolę drugoplanową za moment odbierze Oscara. Przypomnijmy, szansę na to ma Margot Robbie, to film gorący temat, Scarlett Johansson, Jojo Rabbit, Kathy Bates, Richard Jewell, Laura Dern, historia małżeńska i Florence Pugh, Małe kobietki. No niestety tylko jedna z tych aktorek może otrzymać Oscara. Kto waszym zdaniem jeszcze jest szansa na obstawienie? Mahershala Ali jest na scenie i trzyma tę kopertę. Ja bym bardzo chciała, żeby Oscara dostała Florence Pugh, ale to jest raczej chyba nie dostanie możliwe. Laura Dern, prawda? Tak. Czyli bez niespodzianek. Tak. To się... No jeszcze tego Oscara nie odebrała, na razie wstała. Ale na razie szczęśliwa musi wycałować się ze wszystkimi sąsiadami. Między innymi ze współnominowaną w tej samej kategorii Scarlett Johansson, bo obie były nominowane. Scarlett Johansson akurat w drugoplanowej, za drugoplanową rolę w Jojo Rabbit, a pierwszoplanową właśnie w filmie, za który Laura Dern odbiera teraz Oscara, czyli za historię małżeńską Noah Baumbacha. I to pierwszy Oscar dla tego właśnie filmu, historia małżeńska. No a my wróćmy jeszcze wspomnieniami, bo to ciągle bardzo nieodległe wspomnienia dotyczące Czerwonego Dywanu. Przed nami rozstrzygnięcie dla nas w Polsce najważniejsze, czyli kategoria najlepszy film międzynarodowy. Również na tym Czerwonym Dywanie pojawiła się polska aktorka z tego filmu, Eliza Recembel, a z nią właśnie rozmawiał Marek Wałkuski. Czy to jest pierwszy pani pobyt w Stanach? Tak, to jest mój pierwszy raz tutaj. Ja przyleciałam chyba 2 czy 3 dni temu i zostajemy do gali Oscarowej i następnego dnia wracamy. Jak te pierwsze wrażenia? Dziwne, fajne. Nagle jestem w mieście, które znam z filmów i ulice, którymi chodzę, kojarzą mi się z konkretnymi filmami. Piękne, ale jest zaskakujące też dla mnie miasto samo w sobie, bo jest jakimś zbiorem małych miasteczek połączonych w jedno. Ale jest tutaj bardzo miło, jest tu wspaniale. Ludzie są tak cudownie mili, może nawet w porównaniu do Polski dużo milsi i tacy otwarci. A co pani czuła, wysiadając z samolotu? Młoda aktorka, młoda dziewczyna z Polski, która przybywa do świata wielkiego kina. Po pierwsze, strach, że mnie nie wpuszczą z jakiegoś powodu, nie wiem jakiego. Po drugie, ekscytacja i otwartość na to, co ma się wydarzyć tutaj. Bardzo stresujące są jakieś dla mnie. Osobiście są spotkania też z ludźmi. To jest coś, czego trzeba się nauczyć, ale też z drugiej strony poznajemy wspaniałych ludzi. Jaka jest atmosfera w waszej grupie? Liczycie na Oscara? Myślę, że już sama nominacja jest czymś takim, co nas wszystkich cieszy, a nie wiem, ja tak kompletnie nie potrafię myśleć o tym, co się wydarzy. Naprawdę jestem otwarta na to, co przyniesie ten świat. Nie chcę już nic zakładać i tak samo jak wydawało mi się, że nie dostaniemy nominacji, tak wszystko nagle może się okazać możliwe. A oglądała pani filmy, które startują w waszej kategorii? Parasite, film z Korei Południowej, który ma 6 nominacji, czy film Almodovara? Widziałam Parasite. Przyszłam się tak uśmiecha, ale po prostu za tą kamerą właśnie stoi Bartek Bielenia, który pokazuje mi brzuszek swój, na którego zawsze mogę liczyć. Widziałam Parasite i widziałam Bully Blask. Uwielbiam Parasite, uważam, że to jest genialne kino. I samo to, że mogliśmy się znaleźć wśród też takich filmów, jest wspaniałe, bo ja na pewno i myślę, że większość z nas z ekipy nie zakładała, że Boże Ciało będzie filmem, który zejdzie aż tak daleko. Jednak ten scenariusz był taki malutki, o małym miasteczku, o pewnej grupie ludzi i nagle gdzieś to ziarno padło i puściło tak naprawdę i zaczęło się w Polsce, a potem nagle się okazało, że na świecie ludzie też chcą rozmawiać o tym filmie i też go doceniają. I to jest fantastyczne, że to jest na tyle uniwersalne, że właściwie wszędzie się odnajduje. Jak pani myśli, co jest siłą Bożego Ciała? Poza tą duchowością i tym moralnym aspektem tego filmu, też chęć bycia w pewnej grupie, w pewnym społeczeństwie małym, wspólnoty i że to jest coś takiego, co tutaj dociera do ludzi po prostu. To jest bardzo uniwersalne i każdy z nas ma potrzebę, nawet jakby introwertyczny nie był, ma potrzebę bycia w grupie i przynależy do jakiejś grupy. Wielu polskich filmowców próbowało, marzyło o karierze w Hollywood, niektórym się udawało lepiej, innym gorzej. Czy myśli pani o swojej karierze w Hollywood? Nie wyobrażam sobie trochę tutaj mieszkać, w Stanach. Dlaczego? Dlatego, że to jest mi nieznane i tylko dlatego, że to jest jakiś lęk przed czymś nowym, a z drugiej strony bardzo chciałabym brać udział w międzynarodowych castingach, tylko że też to jest teraz o tyle prostsze, że są self-tape'y, czyli castingi, które się nagrywa i wysyła. I dopiero na ostatnie etapy się już przyjeżdża do docelowego państwa. No kłamałabym, jakbym powiedziała, że nie chciałabym zagrać w amerykańskim kinie, bardzo bym chciała, ale też to, co mnie kręci, to europejskie kino, które jest autorskim kinem, a nie komercyjnym. Co pani czuje teraz? Ekscytację, absolutną ekscytację i otwartość na to naprawdę, co ma się wydarzyć. Czuję, że jesteśmy teraz całą ekipą tak blisko, jak nie byliśmy nigdy. Nie wiemy, jak zakończy się przygoda z filmem Boże Ciało. Nie wiemy, czy będzie Oscar, czy nie. Ale chciałem zapytać panią, czego pani ta przygoda, ta historia Bożego Ciała nauczyła? Tego, że naprawdę nie ma granic i można wszystko. Jak się o czymś bardzo marzy i nad tym ciężko pracuje, to można dużo osiągnąć. Jeszcze przy odrobinie szczęścia naprawdę dużo jest możliwe. Eliza Rycembel w Los Angeles. Ciągle czekamy na rozstrzygnięcia w kategorii najlepszy film międzynarodowy, ale skoro najlepszą aktorką w roli drugoplanowej jest w tym roku Laura Dern, to może sięgnijmy po motyw muzyczny z filmu Historia małżeńska. Thank you. w Dolby Theatre, niedługo rozstrzygnięcia w kategoriach technicznych związanych z dźwiękiem, ale teraz Anthony Ramos i Lin-Manuel Miranda, ludzie kina, którzy do kina trafiają przez Broadway. Lin-Manuel Miranda, przypomnę, twórca największego hitu musicalowego ostatnich lat na Broadwayu, ale także na West Endzie, czyli Hamiltona. Natomiast my po tym spotkaniu z muzyką Randy'ego Newmana do filmu Historia małżeńska spotkamy się teraz z dwoma Newmanami, z kuzynami, o których nominowanych to w tym roku obu opowie Wioletta Myszkowska. Święto dziękczynienia w tej rodzinie mogłoby wyglądać tak. Thomas przygrywa na pianinie Randiemu, który stara się zaimprowizować kolejny sarkastyczny tekst. David Newman wymienia uwagi z wujkami Lionelem i Emilem. Gdzieś w kącie maestro John Williams wspomina lata przyjaźni z ojcem chrzestnym muzyki filmowej, Alfredem Newmanem. W końcu pada pytanie, jak zwykle przy tego typu okazjach. Thomas, a ty kiedy dostaniesz Oscara? Thomas Newman to Leonardo DiCaprio kategorii muzycznych. Mimo 15 nominacji, nadal bez statuetki. Dorastał w domu, w którym było ich 9. Wszystkie należały do jego ojca Alfreda, który zmarł, kiedy Thomas miał 14 lat. Wtedy jeszcze nie wiedział, że pójdzie w jego ślady. W wywiadzie przeprowadzonym w ramach klubu dyskusyjnego Oxford Union Society powiedział: I couldn't play scales as fast as my brothers and sisters and I couldn't read music as well. I was not a good sight reader. Nie potrafiłem grać skal tak szybko jak moje rodzeństwo, ani nie potrafiłem czytać nut tak dobrze jak oni. Pomyślałem, że może w takim razie mógłbym pisać muzykę. Wybrałem komponowanie, bo nie miałem innych talentów. Może na tym polega moje szczęście, że byłem głupi. So maybe I'm lucky that I was stupid. Ish. Głupawy. Zaczął od napisania muzyki do serialu The Paper Chase. Pomagał też Johnowi Williamsowi w orkiestracji Powrotu Jedi. Pierwszym filmem, do którego napisał ścieżkę dźwiękową, był Buntownik z Aberton z 1984 roku. 10 lat później dostał pierwsze nominacje do Oscara. Dwie naraz. Za Małe kobietki i Skazanych na Shawshank. Przegrał z Hansem Zimmerem, który akurat wtedy musiał napisać ikonicznego już Króla Lwa. Jak mówi sam Thomas, z trudnością przychodzi mu pisanie muzyki do scen akcji, dlatego praca przy dwóch częściach serii o Jamesie Bondzie, Skyfall i Spectre, była dla niego wyzwaniem. Potrafi za to bez trudu oddać refleksyjne momenty, takie jak taniec z plastikowej torebki na wietrze z American Beauty, czy samotne spacery po wysypisku robota Wall-E'ego. Wypracował sobie styl, który opiera się na mieszance delikatnych dźwięków pianina i instrumentów perkusyjnych oraz elektroniki, co bardzo dobrze słychać w Ostatnich pasażerach, Tolkienie czy 1917, kolejnym filmie, przy którym współpracował z samym Mendezem. Muzyka jego kuzyna, Randy'ego, jest zupełnie inna. Please welcome the one, the only Mr. Randy Newman. No one likes us, I don't know why. We may not be perfect, but heaven knows we try. But all around, even our old friends put us down. Let's drop the big one. To piosenka, która opowiada o polityce zagranicznej Stanów Zjednoczonych w latach 70. Nikt nas nie lubi, my nikogo nie lubimy, więc po prostu zrzućmy bombę na cały świat. Randy ma w swoim dorobku również piosenkę o Władimirze Putinie, Niskich ludziach i Donaldzie Trumpie. Tej ostatniej nigdy nie opublikował, bo była zbyt wulgarna. Ostatnio Randy jest ostrożny, ponieważ w swojej karierze zdołał zdenerwować wielu ludzi. Głównie tych, którzy brali jego teksty dosłownie, zamiast satyrycznie. Sam nie lubi kontrowersji, choć powstrzymywać się od nich nie potrafi. So let's drop the big one now. Let's drop the big one now. Kiedy nie jest satyrykiem, pisze hity, które stają się nimi dopiero wtedy, kiedy zaśpiewa je ktoś inny. Na przykład You Can Leave Your Head On, Joe Cockera. Ewentualnie komponuje piosenki do filmów, które wywołują łzy wzruszenia nawet 25 lat po premierze. Jak na przykład You've Got a Friend in Me, z Toy Story. Oba Oscary dostał za piosenki napisane do filmów animowanych Potwory i Spółka oraz Toy Story 3. W wywiadzie dla The Rolling Stone powiedział, że odnalazł swoje miejsce w animacjach, ale trochę żałuje, że został już zaszufladkowany. Chciałby napisać coś do filmów w stylu Pożegnanie z Afryką albo Wróg numer 1. Dostał szansę od Noe Baumbacha, który zaprosił go do współpracy przy Historii małżeńskiej, dramatu o rozpadającym się związku. Zaowocowała nominacją do Oscara. Drugą nominację w tym roku dostał znów za piosenkę z animacji, czwartej części Toy Story. Some other folks might be a little bit smarter than I am, big and stronger too. Można powiedzieć, że Thomas i Randy Newmanowie to muzyczne przeciwieństwa. Wizja święta dziękczynienia, podczas którego razem coś tworzą, jest o tyle intrygująca, że ciekawe, co wynikło bez tego duetu. To o Randym i Tomasie Newmanach opowiadała Wioletta Myszkowska i jeszcze Wioletta pojawi się w Nocy Oscarów w Trójce, bo prezentuje dzisiaj sylwetki nie tylko piosenkarzy i twórców, którzy napisali piosenki nominowane w kategorii Najlepsza Piosenka, ale także prezentuje sylwetki kompozytorów, którzy stworzyli muzykę nominowaną w kategorii muzycznej. Przed chwilą na scenie w Dolby Theatre zupełnie niespodziewanie pojawił się Eminem i zaśpiewał ten utwór, którego nie możemy w takim razie pominąć w Nocy Oscarów w Trójce. Opportunity to seize everything you ever wanted. One moment that you captured, just let it slip. Yo, his palms are sweaty, knees weak, arms are heavy. There's vomit on his sweater already. Mom's spaghetti, he's nervous, but on the surface, he looks calm and ready to drop bombs. But he keeps on forgetting what he wrote down. The whole crowd goes so loud. He opens his mouth, but the words won't come out. He's choking how? Everybody's choking now. The clock's run out. Time's up. Over. Blow. Snap back to reality. Oh, there goes gravity. Oh, there goes rabbit. He choked. He's so mad, but he won't give up. That is, he know he won't have it. He knows his whole back to these ropes. It don't matter. He's dope. He knows that, but he's pro. He's so stagnant. He knows when he goes back to this mobile home. When it's back to the lab again, yo. This old rhapsody better go capture this moment and hope it don't do it. Lose his mouth in the music, the moment you own it. You better never let it go. You only get one shot, do not miss your chance to blow. This opportunity comes once in a lifetime. You better lose his mouth in the music, the moment you own it. You better never let it go. You only get one shot, do not miss your chance to blow. This opportunity comes once in a lifetime. You better. His soul's escaping this hole that is gaping. This world is mine for the taking. Make me king as we move toward a new world order. A normal life is boring, but superstardom's close to postmortem. It only grows harder, homie grows hotter. He blows, it's all over, these hoes is all on him. Coast to coast shows, he's known as the Globetrotter. Lonely roads, God only knows he's grown farther from home. He's no father, he goes home and barely knows his own daughter. But hold your nose, cause here goes the cold water. These hoes don't want him no more. what you call rage. Tear this motherfucking roof off like two dogs' cage. I was playing in the beginning, the mood all changed. I've been chewed up and spit out and booed off stage. But I kept priming and stepped right in the next cipher. Best believe somebody's paying the Pied Piper. All the pain inside amplified by the fact that I can't get by with my 9 to 5. And I can't provide the right type of life for my family. Cause man, these goddamn food stamps don't buy diapers. And it's no movie, there's no Mekhi Pfeiffer. This is my life and these times are so hard. And it's getting even harder trying to feed and water my seed. Plus, see the thought I caught up between being a father and a prima donna. Baby mama drama screaming on her too much for me to wanna stay in one spot. Another damn monotony has gotten me to the point I'm like a snail. I've got to formulate a plot or end up in jail or shot. Success is my only motherfucking option. Failure's not. Mama love you, but this trail has got to go. I cannot grow old in Salem's lot. So here I go, it's my shot. Feet fail me not. This may be the only opportunity that I got. You better lose yourself in the music. The moment you own it, you better never let it go. You only get one shot. Do not miss your chance to blow. This opportunity comes once in a lifetime. You better lose yourself in the music. The moment you own it, you better never let it go. You only get one shot. Do not miss your chance to blow. This opportunity comes once in a lifetime. You better. Oskar Brzęczony. Tak, i powędrował do Donalda Sylwestra za film Ford vs. Ferrari. To montaż dźwięku, za chwilę miks dźwięku także. No a my wróćmy myślą do sukcesu oscarowego Polaków sprzed roku. To również... Zaklinasz los, była, mam wrażenie. To również była nominacja do Oscara. Oczywiście Zimna wojna Pawła Pawlikowskiego. A ja nie mogłem sobie odmówić przyjemności, by porozmawiać z Janną Kulik i zapytać, co sądzi o tegorocznych Oscarach. W końcu to ta polska aktorka, która podbiła w jakimś sensie w zeszłym roku Hollywood. Spotkanie z nią w Nocy Oscarów w Trójce już za chwilę. Zapraszam bardzo serdecznie słuchaczy Trójki na Noc Oscarów w Trójce. Joanna Kulik. And the Oscar goes to... Noc Oscarów w Trójce. Janno, rok temu to ty odnosiłaś ogromne sukcesy. Bartosz Bielenia to oczywiście aktor, główna rola w filmie Boże Ciało, w tym roku nominowanym do Oscara. Co o tym sądzisz? No bo to jest trzeci rok z rzędu, po właśnie Zimnej wojnie, a wcześniej twoim Wincencie, polski film nominowany do Oscara. No to jest, myślę, że to jest jakaś wielka duma i radość, że tak się dzieje, że tak rokrocznie. No, oby w przyszłym roku było to samo. Bardzo jestem dumna i mocno trzymam kciuki za całą ekipę polską, która teraz jest tam i walczy o Oscara. I że to jest taki ciąg, bo to znaczy, nie dajemy sobie zapomnieć w taki pozytywny sposób. No, ale ty znasz już troszeczkę lepiej to hollywoodzkie środowisko i jakbyś więc oceniała tę szansę Bożego Ciała w kategorii nazywanej od tego roku najlepszy film międzynarodowy? No, nigdy nic nie wiadomo, tam walka trwa. Wiadomo, że tutaj będzie trochę trudno, bo rzeczywiście mocna jest ta konkurencja, ale no, najwspanialsze jest to, że wszyscy tam są, że odbywam się te wszystkie konferencje nominowanych, że to jest nieustanne spotykanie się wybitnymi twórcami, promocja i bycie w tym. To mi się wydaje, że to jest najwspanialsze, a potem to już nie ma się nad tym kontroli. No to już członkowie głosują i no, byłoby cudownie, jakby się udało, ale to, że już jest też nominacja, to jest wielki sukces i to podobnie było też poprzednio. A patrząc na te filmy, które udało ci się w tym roku zobaczyć, te kreacje aktorskie, przede wszystkim oczywiście w amerykańskich filmach, bo to nagroda Amerykańskiej Akademii Filmowej, czy masz tutaj jakichś swoich faworytów, coś, co cię szczególnie w tym roku, znaczy w ubiegłym właściwie, bo ta premiera z ubiegłego roku zachwyciła? Myślę, że koreański film, tak, myślę, że takim bardzo mocnym kandydatem jest Parasite. 6 nominacji. Tak, 6 nominacji, także no to jest rzeczywiście bardzo interesujący film, bardzo ciekawy, więc no to jest gdzieś taki... dla mnie taka najmocniejsza konkurencja Bożego Ciała i nie tylko. No, co jeszcze mogę powiedzieć? Może jakieś aktorskie tutaj masz? Joker, Joaquin Phoenix na przykład? Tak, myślę, że Joker to jest absolutnie... No jeszcze też Historie małżeńskie. To jest też film, który bardzo mi się podoba. I Scarlett Johansson, Laura Dern? Tak, absolutnie. No, to był bardzo ciepły, wzruszający film, taki, który na długo pozostanie ze mną. To co, zaprosisz słuchaczy Trójki na Noc Oscarów w Trójce? Zapraszam bardzo serdecznie słuchaczy Trójki na Noc Oscarów w Trójce. Joanna Kulik. Dwa serduszka, cztery oczy. Oj, oj, oj. Co płakały we dnie w nocy. Oj, oj, oj. Czarne oczka, co płaczecie, że się spotkać nie możecie. Że się spotkać nie możecie. Mnie matula zakazała, oj, oj, oj, żebym chłopca nie kochała. Będę kochać, póki żyję. Będę kochać, póki żyję. Piękne wspomnienie sprzed roku, film Pawła Pawlikowskiego Zimna wojna, a kolejny Oscar przed chwilą wręczony i pierwszy dla tego filmu. 1917. No ale domyślamy się prawdopodobnie, że na tym się nie skończy. Tym razem Oscar za dźwięk. No ale tak popatrzcie na to, co się do tej pory wydarzyło podczas ceremonii. W zasadzie te głosy Akademii rozkładają się i na razie tylko z dwoma Oscarami pewnego razu w Hollywood, a poza tym pozostałe filmy po jednym. To się zmieni, ale jeszcze nie wiadomo, który z tych filmów będzie wyraźnym faworytem. No przed nami jeszcze te kluczowe kategorie, przecież za chwilę powinniśmy poznać laureatów w kategoriach montaż, zdjęcia, efekty wizualne, jeszcze charakteryzacja, no i ta następna to będzie film międzynarodowy, który nas najbardziej interesuje, ale także za chwilę na scenie w Dolby Theatre wystąpi Cynthia Erivo z piosenką z filmu Harriet. Którą już zresztą dzisiaj prezentowaliśmy. A jeszcze a propos Joanny Kulik chciałabym przypomnieć, że wspomniałeś o tym, że do niej należał tamten sezon, ale też czekam bardzo i być może do niej będą należały także kolejne sezony, bo wkrótce, to chyba na pierwszą połowę roku nawet przewidziana jest premiera serialu pod tytułem The Eddie, w którym Joanna francusko-amerykańskiego właściwie, reżyserowanego przez Damiena Chazella, w którym Joanna zagrała jedną z głównych ról. W którym, co równie ważne, sporo zaśpiewała. Ta premiera jest planowana na maj. No a my wróćmy do prezentacji muzyki, do filmów, która zdobyła w tym roku nominację do Oscara. Mówiliśmy już o kompozycjach... Hildur Guðnadóttir. Tak, to był film Joker. Mówiliśmy o Randy Newmanie, który napisał muzykę do filmu Historia małżeńska, i o Tomasie Newmanie, który napisał muzykę do filmu 1917. No to może czas na Małe kobietki i raz jeszcze Violetta Myszkowska. Czasami kompozytorzy zamiast jasnych poleceń dostają od reżyserów zagadki do rozwiązania. Kiedy Aleksandr Desplat rozmawiał z Gretą Gerwig o muzyce do Małych kobietek, usłyszał: niech brzmi jak Mozart i Bowie. Nie przez przypadek do opowiedzenia historii sióstr March wybrano właśnie tego kompozytora. Alexandre Desplat często pisze muzykę do filmów, których bohaterkami są wyraziste postaci kobiece. Kształt wody, Dziewczyna z perłą, Tajemnica Filomeny czy Coco Chanel to tylko część jego dzieł, które zostały docenione w świecie filmowym. To kompozytor, który lubi w głównym temacie muzycznym podkreślić to, co na ekranie jest niedopowiedziane, abstrakcyjne. W Małych Kobietkach starał się wyrazić wspomnienie. I to takie z dzieciństwa, czyli pełne energii, rytmu i kolorów. I tutaj właśnie znalazł i Bowiego, i Mozarta. Jak powiedział sam Desplat, Mozart przecież zawsze był dzieckiem. Kompozytorowi szczególnie spodobało się to, jak swobodnie reżyserka podeszła do manier bohaterów Małych Kobietek. Wszyscy zachowują się dość ekstrawagancko, jak na nasze wyobrażenia o tamtych czasach i ich konwenansach. Co najlepiej widać w scenie tańca Joe i Lauriego. Dlatego w partyturze są tylko klasyczne instrumenty, ale nie grają tak, jak zagrałyby w XIX wieku. Taki rytm brzmiałby bardzo ekstrawagancko, popowo, rockowo, jak Bowie. Nawet jeśli słyszymy tu inspirację XVIII-wieczną muzyką kameralną. Ścieżka dźwiękowa płynie przez cały film. Dwa pianina, w sumie cztery ręce, po jednej na każdą z sióstr March. Dwie linie czasowe, dorosłych już bohaterek i ich dzieciństwa, które zbiegają się w kilku podobnych punktach. I to też urzekło Desplat, który również w muzyce starał się podkreślić żywe barwy wspomnień oraz nieco szarawą codzienność, co świetnie słychać, kiedy zestawione są sceny dwóch różnych wyjazdów na plażę. Jednego ekscytującego i pełnego przygód, drugiego pełnego intymności. Desplat lubi też zaglądać do głowy głównych bohaterów. Przełożył na dźwięki pracujący umysł Alana Turinga w grze Tajemnic, teraz postanowił zajrzeć do głowy Joe. Jak powiedział w wywiadzie dla IndieWire, to nie jest historia o dzieciństwie, opowiedziana z perspektywy dorosłej pisarki, tylko historia, która właśnie jest pisana. Emocje Joe skaczą od jednego pomysłu do drugiego. Akordy zmieniają się niespodziewanie, ale brną do przodu. Joe nie ma pojęcia, gdzie zacząć opowieść. Miota się. Plaża, śnieg, nauczyciel, rodzeństwo. Muzyka Aleksandra Desplas, filmu Małe Kobietki Grety Gerwig, przedstawia kompozytorów dzisiaj Violetta Myszkowska. A w Dolby Theatre kolejna kategoria rozstrzygnięta, najlepsze zdjęcia, 1917, Roger Deakins. I drugi Oscar dla tego właśnie filmu. Spełniła się prognoza wypowiedziana troszkę wcześniej przez Magdalenę Górkę, czyli autorkę zdjęć mieszkającą i pracującą przede wszystkim w Hollywood, chociaż od czasu do czasu także z Władysławem Pasikowskim. Ona bardzo, bardzo chciała, żeby wygrał w tej kategorii Lawrence Sher za zdjęcia do filmu Joker, ale przewidziała to, że jednak najprawdopodobniej laureatem zostanie Roger Deakins i tak też się stało rok 1917. To może powiedzmy, co mogło urzec Akademię w tych zdjęciach do tego filmu? No to jest film, który wygląda jakby był zrobiony tak naprawdę w jednym ujęciu. I to jest taka sytuacja, jakbyśmy byli trochę w grze komputerowej, że idziemy za bohaterem i świat się w jakiś sposób kończy i wybucha wszystko dookoła. Idziemy bardzo blisko dwóch młodych chłopców, którzy idą z przerażeniem przez kolejne leje po bombach, przez okopy, żeby dotrzeć z informacją. Więc ten film pod względem takim wizualnym jest na pewno czymś, co jakby imponuje, musi na podobać. Pewno. Tak. I jakby to ktoś, jeden z krytyków pisał, że skoro nagrodzono za Birdmana za zdjęcia, który też ma tą taką płynącą kamerę, no to tutaj też to może zagrać. Ale inni nominowani, no to też jest świetna robota, prawda? Jakby, tak jakby w tej kategorii chyba jakby ktokolwiek by nie wygrał, to bylibyśmy zadowoleni. Tak, to rzeczywiście. Nie było tutaj znakomite słabych towarzystwo, punktów. Po prostu tak, nie było tak, słabych tak. punktów, ale z drugiej strony właśnie... No i to jest drugi Oscar dla Deakinsa, który był przez lata jakby tylko wielkim nominowanym, prawda? To jest rzeczywiście legenda amerykańskiego kina, tak już można o nim powiedzieć. No więc cieszymy się jednak, tak, mimo tak, że trzymaliśmy oczywiście. Tutaj, ja trzymałam kciuki za Lawrence'a Shera, to ta nagroda dla Rogera Deakinsa też bardzo cieszy. No to wróćmy może przed kolejnym rozstrzygnięciem Akademii do oscarowych piosenek. Tych, które Oscara na swoim koncie już na pewno mają. Where do we go from here? This isn't where we intended to be. We had it all, you believed in me, I believed in you. Certainties disappear. What do we do for our dream to survive? How do we keep all our passions alive as we used to do? Deep in my heart I'm concealing things that I'm longing to say. Scared to confess what I'm feeling. Frightened you'll slip away. You must love me. You must love me. Me. Noc Oscarów w Trójce do 6 rano. W tej chwili za 2 minuty 4 i coraz więcej laureatów już pojawiło się na scenie. I coraz bliżej jesteśmy kategorii film międzynarodowy, ale na razie no właśnie, zwycięzcy za montaż zostali ogłoszeni. I to już kolejny podwójny Oscar. Kolejna nagroda dla filmu Ford vs. Ferrari, tak. Również dwa Oscary dla filmu 1917 i dwa Oscary dla filmu Pewnego razu w Hollywood. Zanim ta kategoria dla nas najbardziej emocjonująca dziś, czyli najlepszy film międzynarodowy, to raz jeszcze wróćmy do nieodległych wspomnień z Czerwonego Dywanu. Tam również Marek Wałkuski spotkał producentów filmu Boże Ciało, ciągle trzymamy kciuki, Anetę Higginbotham oraz Leszka Bodzaka. Pewnie jeśli zapytam, czy liczyli państwo, że wasz film dotrze tak daleko, to odpowiedź będzie nie. Oczywiście, że odpowiedź będzie nie. Nie liczyliśmy, że będziemy aż tak daleko. A w którym momencie pomyśleliście, o, to jest dobry film, ten film może odnieść sukces nie tylko w Polsce, ale także na świecie? Podejmując decyzję o produkowaniu jakiegokolwiek filmu, to od razu się liczy na to, że on będzie filmem udanym. Tego nigdy nie wiadomo, ale jednak scenariusz jest jakąś bazą, na podstawie której się podejmuje takie decyzje. Tylko że zawsze one są w mniejszym lub większym stopniu ryzykowne, bo jest mnóstwo czynników, które się składają na to, czy film się później udaje, czy nie. Ale zarówno już na planie, jak i w montażowni, kiedy powstawał, kiedy rodził się już finalny produkt, to widać było, że powstaje film naprawdę wstrząsający, który będzie zostawał w widzu z fascynującymi postaciami, z bardzo silnym przesłaniem, z uniwersalną wymową. To się wszystko sprawdziło.